نزول کې پس د سورته لہب نه دی او په دې ترتیب کې اراول او مناسبت مخک سره ده چې سورته عباسه کې د قیامت دروازه بیان شو او دا غصه پنازعات کیوں چهوتا ہے نم کے خود اتوامت الكبرا او بلتا کہ الخا سواخا نو دی صورت کی احوال ذکر کی داغی قیامت چدا نمونے و تکی خود داغی احوال و ذکر کی سمخ کے سرستو ادو امداد چه اغه کې نفس اس بات ته قیامت او دې کې ترقی ده داغه په احوالو کې درې مداو چل تزجر او د پاره د منکرین او د بحث قتل الانسان ما کفره او دلته کې بازجر د پاره د منکرین او د قران او سنت برداو چل ته کې ذکر وکړو د قران تعریف د قران شان دا بیان کوم دلته کې با د قران دراولون کې شان بیانې چې دا چارا وړې دنیا ته انه لقول رسول کریم ذی قوت د جبرئیل علیہ السلام دا سیل ته ویل فمن شاء ذکر چې څوک د چا خوښین عبرت ته نو اخلي عدل تبوم اوی لمن شاء منکم ان یستقیم استقامت بغواری من اگر تب اللہ ہدایت کئی دغا سیلتا کیم تسلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدل تکیم تسلی و ترغیبی چوماہو علی الغیب بزونین تا پیغمبر پو وحی باندی بخیل ندے چلی او تسو نازلین و آغا رسی خلقو تا او غی کسو کمی زیادتی نکی نصورت کے اس بات دا قیامت تے پدولو سو احوالو چاگا شپگ احوال مخی دا قیامت نا شپگ بیا چی واقعش او دا غصی ور سربا تصدیق دا پیغمبرو تصدیق دا قرآن ذکر کئی بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت یاد کان چې د انور با به نور کلی شي درنه پکې نه یا بنگلې با کلی شي کور کور الامامه رنه پکې نه یو شکل ودا سیل کده بنگلې پشان او لکه د پای پشان تي وَيَذَن نُجُومُ قَدَرَتْ او یاد کا چې دا ستوري با ډیر خیرن شي ډیر خړ وشي ارلاوت نه لوشي پیدل جبال سویرت او یاد کا چې دا غرونه با بوتل شي په هوا کې پیدل عشار عطلت او یاد کا چې قیمتي مالونه د خلق با پرې خو دې شي پډاګا چې دا عرب قیمتي مال هغه وخی وي چې بس لسما میاش بیوا او نزدی باوی لنگی دوتا اگی باتینا نخوزی دو چاپی رو باتینا دا دیر قیمتی مالو دا اپری خودی شی فیضا لوحوش و حشرت یاد که آورت چدا زنده سر با راجمکلی شی انسان سرا دا دیر حیبتنا یو دا مانا دا حشرت او عام مانا کئی حضرت زحا کوئی چاہ شروعا موتوها ملو بشی بس دو سے عبداللہ ابن عباسمی حشر البہائی میں موتوها او حشر کل شین الموت غیر الجن والعنس غیر دینا چو دی حشر ویلی شبیا جو اندونتا او دینا سیواجی سمردی ناغی حشر تا موت ویو فیضل بحار سجرت اویات کا چدریابو نبا بلکلیشی وَإِذَن نُفُوسُ زُوِّجَتْ دغش پک احوال مخ کی د قیامت نه او دا ذکر کی چې کله قیامت شي کله چې نفسونه به زوجت یو ځای کړي شي د روحونو سره او یا یو ځای به کړي شي د خپل عملونو سره آیا به یو ځای کړي شي د خپل مشرانو سره مخکنی اولمبنی اولین او اخرین اسو کغه معنا کی چې وزوجنام بحور نعین فذل موعوده تو سئلت او یاد کا چې دا ژوندۍ خخو کلو شو زنانو با تپوسو کلی شي سئلت دا غینه و تپوسو کلی شي به ای ذنب قتلت چې په کوم ګنا سره وجل شوی دي وذصحفو نشرت او یاد کا چې عمل لامی با تقسیم کړی شي په خلق باندې ویزا سماو کوشتوت او یاد کا چې د اسمان براغون کړی شي کشت ویل شي سرمنی لري کولته ویا غمانا چرناوت نه ختم شي ویزا الجحیم سعرت او یاد کا جهنم به بل کړی شي ویز الجنت وزلفت او یاد کا جنت پرانی ذکلی شی مومنانو تا تشپک و دولس احوال تا قیامت پہ اس بات باندی علمت نفس ما حضرت پو بشی هر نفس پاغ عمل باندی چه مخی کلی دخ پل زاننا چه غب مخی تایی کنه چه مخی ذکر شو چه هر بنده با خپل عمل تا گوری فلا اقسمو تصدیقی دو قرآن او عظمت بیانی نباقی بانده گواهان پیش کئی حاجت نشتا دی قسم تا و بیام اللہ ویز گواکم بالخن نسیم اغسطوری چه پتلون کی دی دروازه تکه خناس هل جواری او غستوری چې سیده روان دي الکنس او غستوری چې بیا واپس راځي د درې قسمه ذکر کړو پراتلو د قیامت باندې نو خناس یې ذکر کړو چې قیامت پټته کنه څنګه چې غستوری پټتي نو دی وخت کې د قیامت پټوال ذکر کوي او الجوار زکا ذکر کلو چن سات لآتیت انما توعدون لآت را روان لکنه سیده را روان لکنه او الکن نسل اغسطوری چی منزل اوکی نو بیا واپس چی نو دیده دنیا سرا چی دنیا اللہ را بلیزت ترکمی پوری وا اراده وا فسرقی پوری بیئی بیا با واپس چی انقلاب برا شی واللیلی او گوا دشپای دا عس عسا کل چی پشاشی والصبحی او گوا دی سبای دا تنفسا کل چی ساو آخلی انہو لقول رسول کریم چی بیشک دا قرآن پیغام دے دا غی رسول چی عزت من دے سورت حاقہ کی قول دا پیغمبر یویلو چنه لقول رسول کریم وما بقول شاعر او دلته قول جبريل ورته وي ازوالو کې مطلب پیغامي چې دا پیغام جبريل راوړی و د الله طرف نه نذکر ته دا قول وي او هغه راوړی نبی له سلام ته نذکر ته دا قول وي نور اصل کې کلام دا اللہ دے ابتدے دا غنہ شوی دا او چی دیتا نسبت شوی دے نو دا رسولو دا تبلیغ او دا دعوت خلقو تا چی دا وینا دا داغی پیغمبر چی عزت مندے دی قوت او قوت والدے اند دا العرش مکین او دا مالک دا عرش سرا دا غ مرتبہ دا دا مرتبی و چتوالی ذکر کئی مکین متواعن سم من لشوی دی پاسوانونو کی امین او امانتگر دی وما صاحبکم بمجنون او ندی دا صاحب ستاسو زرلی ونی نسبتی و تا صاحب گوری چی دتا پا نظر دا صاحب سر گوری تا ستاسو دوست دی او تاسو تا پا نظر دا دشمنی سر گوری ولقد رآو بالافق المبین یقینا لذلو دو جبریل امین فاغا کنارو دا اسمان باندی چه دنیا کی لذلو غار حرا کی نو ملاقات و سر شوی دی سوزالا فخپل شکل کی لذلو دی چه دانور انبیاء و تندی نصیب شوی وما هو علی الغیب بزنین او ندی دا پیغمبر پا وحی باندی بخل کون که غیب نبرات دلتا کی وحی دا چسو تعالی نازل کړی دی غیر رسولی تاستا یو حرف یې تنه دی پټ کړي وما او به قول شیطان الرجیم ندی دا قران وینا د شیطان نټلی شوی فاینا تذهبون یو معنا تاسو چرته لاله د قران په حال په حق کې نسبتم شیطان ته فاینا تذهبون تاسو عقل کم په لاله اځه معنا چرته و تخته کوم دی کې واخلاص شه د الله د عذاب نه لکه عین المفر ان هو الا ذکر للعالمین نزل قران مگر عبرت فار د مخلوقات لمن شاء منکم ان یستقیم دا چا د پاره چې فحی پتا سکی چې دې تکلک شي لکه دې کې استقامت ته ضرورت ده راغ چاله ودا فائدہ ور کوي فمن شاء چاغه تودريږي کله کو اصبر او تحمل لکار واخلي وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين نغواله تاسو یو خبره اراده نه کوي تاسو دیو کار مگر چې رازو کیا الله چې پالون کې د ټول جهان دې دا غیر اراده مخ کې د بندې اراده رستوي تو کله چې الله دې چا په حق کې اراده وکي چې ځنه کار اخلمه د دین کار د دنیا نه د علم کار نو کار ته نواخلي وخا سورته انفطار